गुनगुनाई हवाएं गूंजी सारी दिशाएं गुनगुनाई हवाएं गूंजी सारी दिशाएं मन मेरा मगन हो के गाए तुम आए तुम आए तुम आए झूमी सारी फिजाएं घिर के आई घटाएं झूमी सारी फिजाएं घिर के आई घटाएं सपने ही सपने हैं छाए तुम आए तुम आए तुम आए धड़कनों पे जो बंधन थे सब खुल गए जिस्मों जा प्यार की ओस में घुल गए आरज़ू ने है दिल में जो अंगड़ाई ली जाने कैसे नशे सांस में घुल गए ख्वाब सजने लगे हैं साज बजने लगे हैं अब सजने लगे हैं साज बजने लगे हैं छाए हैं फूलों के साए तुम आए तुम आए तुम आए कैसी न मेरी निगाहों में हो जिंदगी जैसे ख्वाबों में है ढल गई तुम मेरी हो गई मेरी बाहों में हो होगा क्या हम न जाने नई भरने उड़ाने होगा क्या हम न जाने नई भरने उड़ाने जज्बात ने पर है फैलाए तुम आए तुम आए तुम आए गुनगुनाई हवाएं गूंजी सारी दिशाएं ओ झूमी सारी फिजाएं घिर के आई घटाई सपने ही सपने हैं छाए तुम आए तुम आए तुम आए।